kaşına. Ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Kaşına. Ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Yar vuruldum vuruldum senin kara kaşına. Ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma.